Jana czeka. Ponad 1600 Lotto Milionerów potwierdza. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. W Krakowie, gdzie jestem, grają Hejna. Minęła szósta. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od serwisu. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Unia zapowiada utrzymanie pomocy dla Ukrainy. Trwają rozmowy w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich pieniędzy. Amerykańskie bombowce w pobliżu Wenezueli. Donald Trump mówi o walce z kartelami. Prezydent Maduro o gotowości do obrony. Sąd odroczył do 6 listopada wyrok w sprawie o znieważenie żołnierzy przez Władysława Frasyniuka. Unia Europejska zapewniła, że pomoc finansowa dla Ukrainy zostanie utrzymana. Uzyskaliśmy też poparcie w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów, pisze na platformie X prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wyraził zadowolenie z wyników unijnego szczytu i podziękował wspólnocie za zatwierdzenie 19 pakietu sankcji wobec Rosji. Polskę reprezentuje w Brukseli premier Donald Tusk. Szef rządu wraz z innymi europejskimi przywódcami chce przekonać Belgię do zgody na pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy w wysokości 140 miliardów euro. Ma być ona finansowana z zamrożonych rosyjskich aktywów. Jak słusznie zauważył premier Belgii, Belgia ma większość tego u siebie w swoich bankach i dlatego jest taka bardzo wrażliwa, że do tej pory nikt nigdy na świecie takiej decyzji nie podjął. I że trzeba być dobrze do tego przygotowanym, bo mogą być jakieś konsekwencje. Belgia się boi, że na nią spadnie cała odpowiedzialność. Staramy się przekonać naszych belgijskich przyjaciół, że jesteśmy gotowi budować mechanizm wspólnej, ogólnoeuropejskiej odpowiedzialności. Rosyjskie pieniądze są na koncie belgijskiej firmy rozliczeniowej i Belgia obawia się pozwów w przyszłości i wielomiliardowych odszkodowań. Sprawa wróci na grudniowy szczyt. Do tego czasu Komisja Europejska ma przygotować różne opcje wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Belgii. Stany Zjednoczone wysłały bombowce w rejon Wenezueli. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział nowe działania w walce z przemytnikami narkotyków w rejonie Karaibów. Dwa bombowce strategiczne B-1 Lancer wystartowały z bazy Dallas w Teksasie i przeleciały w rejonie Morza Karaibskiego, zbliżając się do przestrzeni powietrznej Wenezueli. Jak wynika z danych o ruchu lotniczym, maszyny nie naruszyły granic kraju. Prezydent Donald Trump zaprzeczył doniesieniom amerykańskich mediów na temat bombowców. Nie, to nie jest prawda. To nieprawda. Ale nie jesteśmy zadowoleni z Wenezueli z wielu powodów. Mimo zaprzeczeń Trumpa, informacje o lotach B-1 zostały potwierdzone przez źródła wojskowe oraz dane radarowe. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli Pentagonu, takich misji może być więcej. Towarzyszy im zwiększona obecność w regionie okrętów wojennych, dronów i myśliwców. Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oskarżył Stany Zjednoczone o przygotowywanie zmiany reżimu i rozmieścił wojska na wybrzeżu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Nicolas Maduro dodał, że jego kraj jest gotów do obrony suwerenności przed agresją USA pod pretekstem walki z kartelami. Dysponujemy arsenałem 5000 pocisków przeciwlotniczych rosyjskiej produkcji, których możemy użyć, stwierdził prezydent Wenezueli. Sąd we Wrocławiu odroczył do 6 listopada wydanie wyroku w procesie apelacyjnym Władysława Frasyniuka. W pierwszej instancji został on uznany za winnego znieważenia żołnierzy pilnujących granicy z Białorusią. Sąd orzekł też grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych. Władysław Frasyniuk podtrzymuje wypowiedziane wtedy słowa. Jak policja napala, to szacunek do munduru obowiązuje czy nie obowiązuje? Czy policjant jest traktowany tak samo jak każdy oprawca na ulicy? I dotyczy to tak samo wojskowa. Ktoś, kto popełnia przestępstwo, niezależnie czy ma mundur, czy nie ma munduru, podlega prawu. Sprawa Władysława Frasyniuka toczy się już 4. rok. Ministerstwo Sprawiedliwości chce otworzyć zawód asystenta sędziego na studentów 4. i 5. roku prawa. W planach są zmiany przepisów, jest też ogólnopolska akcja promocyjna. Zainaugurowano ją wieczorem na Uniwersytecie Civitas w Warszawie. Do pracy w sądzie zachęcał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Warto, bo to jest bardzo ciekawa robota. Można później zostać sędzią. Poza tym w sądzie naprawdę ciekawie się pracuje. Ja zaczynałem w sądzie na praktyce permanentnej. Byłem 3 lata i to mnie zachęciło do tego. I później już zostałem i tam 30 lat spędziłem. Dla młodego prawnika poznanie sądu od środka daje ogromną przewagę wobec innych młodych prawników. Antonina Chłopecka podjęła pracę asystenta sędziego zaraz po studiach. Dało mi to też taką alternatywną ścieżkę. Po początku chciałam być radcą prawnym. Doszłam do tego również w ten sposób, że będąc asystentem, robiąc doktorat, mogłam się na tą listę radców prawnych wpisać. Czy będę kiedyś wykonywała zawód radcy prawnego? Nie wiem. Na razie podoba mi się praca asystenta. W tegorocznym budżecie znalazły się pieniądze na zatrudnienie ponad 1300 asystentów. Akcja Asystent Sędziego Prawo, Praktyka, Przyszłość potrwa do grudnia. Klimat. Na południu i zachodzie Polski jakość powietrza jest bardzo dobra, na pozostałym obszarze dobra. Około 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Susza hydrologiczna jest m.in. w zlewniach Warty, Tążyny, Narwi i Bugu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A cóż tam w pogodzie słychać w piątek przedostatni tego miesiąca? Otóż dziwne zjawisko, dla niektórych dziwne, dla mnie na pewno. Najzimniej i najcieplej o 5 było na południu Polski. Najzimniej 6,8 w Zakopanem, najcieplej niemal 16 w Lesku. Podobno Halny się rozpoczął i to być może dlatego takie, powiedzmy, anomalie. A jaki to będzie dzień? Będzie to dzień deszczowy w całej Polsce. Będzie padać, słońca na niebie nie ujrzymy, raczej 6 stopni na Podhalu, tam najchłodniej, najcieplej, 14 na Podlasiu. Już niemal 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Piątek, więc zapraszamy w następującym składzie. Przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie nad wszystkim czuwają Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet i Darek Pieruk. Do niego można dzwonić 22 i 7 trójek, a tutaj w Krakowie Paweł Lorenz, Michał Nogaś i zabrałem do plecaka zwierzaka. Mana, mana. Everybody listening on Polish Radio 3 is Phil Collins here. No kocham te bębny. Świetnie się przy nich wstaje. Mam nadzieję, że Państwu też. Piątek, 24 października, audycja poranna z Krakowa dziś, ale także z Warszawy oczywiście. A o czym to będzie audycja? No w dużej mierze. Ostrzegam. O czytaniu. tym tygodniu Kraków jest literacką stolicą Polski. Od poniedziałku trwa Festiwal Konrada Międzynarodowy, a w weekend także Międzynarodowe Targi Książki. Jesteśmy patronem jako Polskie Radio tych targów, a jako program trzeci Festiwalu Konrada i dlatego o czytaniu dziś będziemy rozmawiać. Powiem więcej, będziemy książki rozdawać, 22 i 7 trójek, ale nie za nic, tylko za opowieść. Co pani, pan ostatnio ciekawego przeczytał, przeczytała i dlaczego po książki warto sięgać? Co daje nam czytanie? 22 i 7 trójek, można dzwonić do Darka. Darek będzie głosy państwa przyjmował, no a my tym, których głosy na antenie wyemitujemy, damy naprawdę dobrą rzecz do czytania. A jak to jest, gdy chodzi o czytanie z płcią brzydszą? Co właściwie mężczyźni uważają, że kryje się za pytaniem o przeczytane książki? To, co kolekcjonuję, to takie książki kupuję sobie. Szkło z lat 60., 70. o porcelanie. Branży IT. Wikipedii. Dokumenty. Książka o szkle brzmi ciekawie, ale co jeszcze? To sprawdzimy już niedługo. Jak i to, co z nami robią telefony i inne wyświetlacze. Bez wątpienia jest tak, że łatwość dostępu do informacji, jakie zaproponowały nam już dawno temu telefony mobilne z łatwym dostępem do internetu, sprawiła, że my zaczęliśmy po pierwsze współdzielić media, czyli w czasie słuchania czy oglądania jednej rzeczy, to może być właśnie film, to może być słuchanie audycji radiowej, robimy jednocześnie coś więcej, ale też w ogóle zaczęliśmy współdzielić życie. To znaczy, że bardzo często, nie tylko przy filmie, ale też w czasie rozmowy z innymi, w czasie wykładu, na który poszliśmy. Siadamy na wykładzie i zaczynamy scrollować. To sprawiło, że my zaczęliśmy mieć taki nawyk. Poradnik higieny cyfrowej przed siódmą, a po siódmej, to mi się nie śni, będziemy na jawie. Ja podkreślam czasem, że mamy własną stację hodowli egzotycznych ptaków na jawie, a nie we śnie. I rzeczywiście na wyspie Jawa, w Batu Secret Zoom, tutaj mam statuetkę, dostałem z tego ogrodu, mamy swoją stację hodowli ginących gatunków ptaków w tropikach Azji. Ta stacja jest akurat stworzona dla kisca żółtosternego. Aha, a co u pań słychać? Pisze do nas pan zrozpaczony Roman. Odkąd skończyłem 50 lat, jestem nieskoordynowany. Wciąż się potykam, czasem przewracam. Podczas wakacji z żoną na Mazurach złamałem nogę. Czy to już tak zostanie na zawsze? No, wydaje mi się, że panie jak zawsze udzielą jedynej prawidłowej odpowiedzi. Przed dziewiątą też będziemy w, tu cudzysłów, tak jakby muzeum. Dzień dobry. Jestem emerytowanym strażakiem, społecznikiem, no i rodowitym mieszkańcem tej wsi. Wsi Górki, pod Opolem. Pan Stanisław brał ślub, to ważne, w 1976 roku. Za rok będę miał 50 lat męczeństwa. Małżeństwa, to to samo. Przyjęcie było w domu przyszłej małżonki. Halo. Pani Marii. Dzień dobry. To miała być solidna zabawa, dużo gości, więc w domu trzeba było zrobić trochę miejsca. Wyrzuciliśmy dużo rzeczy też takich, które teraz bym nie wyrzucił. I tego pan Stanisław chyba nie mógł sobie wybaczyć. Ach, ta zabawa w przejęzyczenia. Na pewno państwo odnotowali. Włącz trójkę i rób co chcesz przed dziewiątą. To przy okazji przypomnę, bo czuję, że wisi nade mną Karolina Gonet, żeby mi przypomnieć. Rób co chcesz, @polskieradio.pl. To jest adres. Można go używać, by zgłosić się do tego cyklu. Przypomnę, rób co chcesz, @polskieradio.pl. A telefon 22 i 7 trójek dziś w sprawie książek. Co państwo ostatnio przeczytali i dlaczego czytać warto? Proszę dzwonić do Darka Pieroga. No właśnie, a propos dzwonisz, to jest taka piosenka, która pomaga wstać. Bowska o poranku, 16 po 6. Co gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nie pokocha mnie jak ty, a ja czuję mocno. Uwaga, 20 po szóstej. Ktoś nie śpi. Napisała książkę, że nie zdąży, napisała, że nie hańbi, a teraz nie śpi. Co ciekawe, w Krakowie, ale łączymy się przez Warszawę z Państwem i ze mną, Olga Katarzyna Gitkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak się nie spało dzisiaj? Bardzo zaskakująco. Tak. Gdybyś mogła rozwinąć. Nie, no jestem zdziwiona, wiesz, bo oboje jesteśmy w Krakowie, ja jestem akurat w hotelu. Zawsze jak jestem w hotelu, obiecuję sobie, że wreszcie będę miała okazję się wyspać. Wstanę na przykład 7.30, no ale poprosiłeś, żebym wstała o 6.00. Tak, bo chciałem cię zapytać o jedną rzecz istotną. Co ci daje czytanie? Wiem, że to jest może dziwna historia o 6.20, ale ponieważ dzisiaj audycja wokół Targów Książki Festiwalu Konrada i Książek, a ty zajmujesz się i pisaniem, i redagowaniem, i czytaniem, to takie najprostsze pytanie, żeby wszystkich pobudzić do życia. Dlaczego warto czytać i co nam to daje? Słuchaj, no pieniądze. Nie, trochę przyjemności, trochę udręk akurat mi daje czytanie. Udręk w jakim sensie? Wiesz co, no bo czytam zawodowo podobnie jak ty, ale w trochę innych wymiarach tej pracy, to znaczy czytam książki, ponieważ na przykład prowadzę jakieś spotkanie, piszę o książkach czasem, ale też redaguję książki. A ponieważ sama piszę i czasem, kiedy czytam książkę, to się bardzo frustruję, na przykład myśląc, że ja nigdy tak nie napiszę. Albo ojej, jakie to jest wspaniałe rozwiązanie, czemu ja na przykład wcześniej na to nie wpadłam. Czyli z jednej strony zazdrość, to zrozumiałe w jakimś sensie, no ale z drugiej to niesienie... To podziwem. Podziw. Tak, tak. Dobrze, nie mylmy zazdrości z podziwem, ale z drugiej strony też niesienie pomocy, bo bycie redaktorką książek to jest taka trochę ukryta praca, przynajmniej z perspektywy czytelnika, czytelniczki. Nikt nie wie, ile się pracy wkłada w to, żeby ta książka potem mogła budzić podziw. To gdybyś mogła w 5 zdaniach powiedzieć o tym, na czym ta część twojej pracy polega, bo o redaktorach zwykle się zapomina. Tak, tak, często się zapomina. Jeszcze oczywiście potem jest korekta i mnóstwo osób tak naprawdę wkłada swój wysiłek w to, żeby książka dobrze się czytała, żeby była z niej przyjemność. Są oczywiście różne redakcje. Redakcja non-fiction się różni od beletrystyki, książki dla dzieci trochę inaczej się redaguje. Poezja to jest pewnie jakaś zupełnie inna redakcja. Ja nigdy nie redagowałam poezji. Ale to jest takie czytanie bardzo, bardzo głębokie, ale nie takie jak narzędzia AI czytają, tylko złapanie stylu języka najpierw autorki czy autora, temperatury opowieści, jakichś takich pomysłów, jakieś takie czytanie z lotu ptaka. Potem łapuje się strukturę, logikę, rytm. Bardzo wiele osób myśli, że to jest po prostu dostawianie przecinków, wyłapanie jakichś błędnych związków frazeologicznych czy powtórzeń. To jest coś o wiele, wiele więcej. To jest oczywiście też przygoda, bo się dużo dowiadujesz, tak? Ale to jest takie bardzo, bardzo wnikliwe czytanie, zastanawianie się, dlaczego autorka zastosowała jakieś rozwiązanie, dlaczego tak to napisała, dlaczego takie są słowa, zadanie oczywiście później pytań, zadbanie o to, żeby ten tekst płynął. Podoba mi się to określenie, więc na zakończenie naszej krótkiej rozmowy, bo pewnie jeszcze chcesz wrócić do spania, zapytam o to. Czytanie z lotu ptaka, jak byś to wyjaśniła? No, ja mam taką metodę. Oczywiście to mówię teraz o czytaniu zawodowym, nie o czytaniu takim dla przyjemności, bo oczywiście czytam również dla przyjemności. Ostatnio rozmawiałam z kimś, kto również dużo czyta zawodowo i tak to padło to określenie, a co ostatnio czytałaś dla siebie albo dla przyjemności? Więc czytam również dla przyjemności, ale kiedy czytam zawodowo, to najpierw czytam całość tak ogólnie, z lotu ptaka, żeby złapać właśnie, o co tu chodzi, co to jest za historia, jak ona jest napisana. A dopiero później wracam do początku i zaczynam analizować zdanie po zdaniu, akapit po akapicie, logikę i tak dalej. To jest takie

Szukasz sposobu na ogrzanie domu? Znajdziesz go na Allegro. Na Allegro znajdziesz wszystko, co potrzebne, by w Twoim domu było ciepło. Kotły spełniające normy czystego powietrza, sterowniki, pompy ciepła i więcej w super niskich cenach. Jak ogrzewanie, to Allegro. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Jacek Budyń-Szymkiewicz, założyciel zespołów Pogodno i Babu Król. Artysta pełen pasji i sprzeczności. W filmie Sebastiana Juszczyka Szkoda, że nareszcie wspominają go przyjaciele Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Stanisław Sojka i wielu innych. Tworzą opowieść o niepokornym artyście, o trudnych relacjach, zdrowiu psychicznym, uzależnieniach i buncie na tle społecznego przełomu lat 90. Szkoda, że nareszcie. W kinach od 31 października. Film poleca Radiowa Trójka. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu, w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Uwaga! Szybka akcja w sklepach MediaMarkt. Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 6:31. I Anna Kowalik-Brancati. Ważne dla Polski zapisy na unijnym szczycie w Brukseli. Jest szansa, że wywołujący kontrowersje podatek klimatyczny w transporcie drogowym i budownictwie wejdzie w życie z opóźnieniem, mówi premier Donald Tusk. To, co było dla mnie najważniejsze, to rozmontowanie tego zagrożenia dla polskich gospodarstw domowych i dla użytkowników samochodów, kamień serca. To kosztowało bardzo dużo, no nie powiem krwi, ale potu naprawdę i łez, i taki opór stawiano w tej kwestii. Podatek miał wejść w życie już w styczniu 2027 roku. Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość rozpoczynają przygotowania do wyborów parlamentarnych. W Katowicach rusza dziś dwudniowa konwencja programowa partii Jarosława Kaczyńskiego, a jutro w Warszawie dojdzie do połączenia partii tworzących Koalicję Obywatelską. W serwisie jeszcze wielkie projekty Donalda Trumpa, które rozgniewały część Amerykanów. Są już złote zdobienia w gabinecie owalnym i kamienne płyty w Ogrodzie Różanym. Buduje się natomiast sala balowa na 1000 gości. Agencje piszą, że wschodnie skrzydło Białego Domu zostało już całkowicie rozebrane. Rozebrano także wschodnią kolumnadę. Prace się rozpoczęły, mimo że Donald Trump nie uzyskał jeszcze zgody odpowiednich agencji rządowych. Pełny serwis Trójki o 7:00. Czyli, że tak można bez zgody odpowiednich agencji po prostu wyburzyć część historycznego budynku. Halo, halo? Warto czytać, bo dzięki książkom to człowiek po prostu jest człowiekiem. Ostatnio przeczytałam pani Wisławy Szymborskiej wszystkie lektury nadobowiązkowe. Polecam, fantastyczna, fantastyczna pozycja. A z biblioteki wypożyczyłam Fakty muszą zatańczyć pana Mariusza Szczygła. To teraz czas na tańczące fakty o pogodzie. Dzisiaj będzie deszczowy dzień, piątek. Przedostatni w tym miesiącu piątek, od 6 stopni na Podhalu, 10 w Łódzkim i 12 na Pomorzu Zachodnim, po 14 na Podlasiu. Usłyszałem w słuchawkach z Warszawy Diana King przed nami. You know what I want, yeah. want for y'all to shine my name. Want you for me love, I me want you for me queen. Till the very end, till the very end. Nieprawda, że chłopcy i mężczyźni są nieśmiali, gdy chodzi i o chwytanie za telefon, i o czytanie. Halo? Było pytanie, jakie czytamy książki. No ja czytam, no teraz mi wpadło akurat, że lubię książki kryminalne po prostu, tak? Ale po tylu latach, może pan wierzyć lub nie wierzyć, zacząłem czytać trylogię. To chyba 19 lat minęło. I nie wiem czemu, tak mnie to wciągło, że nawet kawał nocy zawalam, żeby przeczytać ją do końca. No proszę pana, jak Kmicic do Radziwiła się udaje, to to jest taki kryminał, że ho ho, pod każdym względem kryminał, rzecz jasna, i zdrada. Zapraszamy do Trójki. Miło, że pan do nas zadzwonił. Czekamy, 22 i 7 trójek. Co pani, pan ostatnio przeczytała, przeczytał, nawet w stronę panów spoglądamy dzisiaj z większym zainteresowaniem. W naszym imieniu zrobił to także kolega Józef Niewiarowski, czytający. Jaką książkę pan ostatnio przeczytał? Co pan czytuje? O, przeważnie z branży IT, ale dość dawno czytałem. O, to może jakieś 2-3 lata temu. Żadnych. Niestety żadnych. To stereotyp, że mężczyźni nie czytają książek. Po prostu nie ma czasu, siły, ale kiedyś to się czytało. Czytam takie książki w stylu Stalker, może wiesz, taką gry. Tak, tak. Więc oni mają, nie wiem, więc nawet tysiaka różnych książek. Ogólnie przeczytałem już ponad 80, może coś takiego. Czytelnicy, nie czytelniczki, częściej sięgają oczywiście po książki sensacyjne. Dziennikarz literacki Wojciech Szot. Także częściej sięgają po książki historyczne. No na przykład czytałem książkę o Bogdanie Chmielnickim, czytałem książkę o starożytnym Rzymie. Ja czytam bardzo dużo, no i czytam książki takie profesjonalne, historyczne, prawda? Dużo Wikipedii. W branży IT. Wikipedii. Ciekawe odpowiedzi. Różne. Techniczne, a głównie, ale też jakieś dokumenty. Słucham? Co właściwie mężczyźni uważają, że kryje się za pytaniem o przeczytane książki? To, co kolekcjonuję, to takie książki kupuję sobie. Szkło z lat 60-tych, 70-tych o porcelanie. W branży IT. Wikipedii. Dokumenty. Wiem, że to nie temat tej sondy, ale ciekawi mnie, czy jeżeli zapytam o dokładnie to samo kobiety, to też dowiem się o dokumentach. Jakie książki pani czytuje? Obecnie prawie skończyłam Borgesa. książki napisane przez kobiety, albo komedie kryminalne Alka Rogozińskiego. Raczej takie na poprawę humoru. Tu musi być coś na rzeczy, bo nawet kryminał musi być... Techniczny kryminał. Techniczny. To jest kwestia tego, że bardzo długo wydawało się, że czytanie w ogóle jest taką rozrywką, prawda, niemęską i kierowana właśnie przekaz do kobiet, także przekaz marketingowy. Dzisiaj się to powoli zmienia. Zmienia się i to jak. Pokolenie Z ma nawet określenie na chłopaka, który chodzi do kawiarni z książką, miłuje się w literaturze feministycznej i nie boi się swojej wrażliwości. Tego lata odbył się nawet konkurs na najbardziej performatywnego mężczyznę roku 2025. W ramach dzisiejszego konkursu przygotowałem wiersz dla was wszystkich, a z racji tego, że każdy z nas ma w sobie pierwiastek kobiety, to jest właśnie dla pań. Można spotkać go z płócienną torbą, czyli tak zwanym tote bag, w którym znajdziemy książki takie jak na przykład Bell Hooks, Wszystko o miłości, albo Rebekę Soni. Julia Święch, współorganizatorka konkursu na najbardziej performatywnego mężczyznę. Myślę, że właśnie te takie opowieści o problemach w relacjach i taka beletrystyka trochę feministyczna, ale też właśnie takie opowieści young adults, bardziej dla starszych dorosłych. No i spoko. Uważam, że no powinniśmy jednak więcej czytać. Na co tylko mamy ochotę. On jest taki młodzieżowy, ten nasz Józef. I spoko powie na antenie i mężczyznę performatywnego znajdzie. Mnóstwo ciekawych informacji się znalazło w tym materiale, muszę przyznać. I jeszcze ta płócienna torba. Ale mnie inne słowo też jakoś na chwilę zatrzymało przy tej opowieści i w niej słowo techniczne. 22,7 trójek. Halo? Na Dolnym Śląsku, 30 km od Wrocławia, jest jedyna zachowana w Polsce biblioteka łańcuchowa. A dlaczego tak się nazywa biblioteka łańcuchowa? Ponieważ w XVI wieku książki były przytwierdzane do mebli łańcuchami, żeby po prostu uniknąć kradzieży. A polecanymi książkami, które ja czytam z zapartym tchem, to jest książka Rawicza pod tytułem Długi Marsz. Opowiada o ucieczce po II wojnie światowej z Syberii. Bardzo ciekawe są Państwa propozycje. Przypomnę, 22,7 trójek. Tytuł tej piosenki też jest, bym powiedział, taki tolkienowski i książkowy, Dwie wieże. Dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno sztuki fajki, prezent z osiemnastki, wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników nikt do dzisiaj nie wie, miliard w rozumie, a Matka Boska w drzewie. I nastoletnie matki, śluby krwi na żarty, bo nic już tak nie pachnie jak schodowe klatki. I wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegu. Można palić, rośnie wielka Polska, pośle jest pancerem, smutek na mistrzostwach, przegrywanie kaset, chromów 60-tek, płyty ze stadionu, na dobry początek. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy, wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Bo jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. To Wiwaszko, dwie wieże, niczym z Tolkiena. To jest piosenka, gdy chodzi o tytuł, a gdy chodzi o nowości muzyczne, bo dziś piątek, przypomnę, to po 10:00 nowe w piątek, Justyna Grabarz będzie na antenie prezentować to, co właśnie się ukazało. To jest jedna z tych piosenek, na które wiele osób na pewno czekało. Nowy singiel Foo Fighters, Asking for a Friend. I feel it. Nowe Foo Fighters. Dave Grohl mówi, że to piosenka dla tych, którzy czekali na słońce. No właśnie, to chyba o nas. 10 minut do 7. Poradnik higieny cyfrowej. Pytania istotne zadajemy. Magdalena Bigaj, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa i Monika Suszek. To jest coś, co ja chyba zauważyłam nawet u siebie, czyli scrollowanie telefonu wtedy, kiedy oglądam sobie serial i sięgam po telefon, aby sobie przejrzeć, co tam, słychać moich znajomych, a może jeszcze pocztę sprawdzę przy okazji. To jest taki sygnał, że ta higiena cyfrowa jest zaburzona? Bez wątpienia jest tak, że łatwość dostępu do informacji, jakie zaproponowały nam już dawno temu telefony mobilne z łatwym dostępem do internetu, sprawiła, że my zaczęliśmy po pierwsze współdzielić media, czyli w czasie słuchania czy oglądania jednej rzeczy, to może być właśnie film, to może być słuchanie audycji radiowej, robimy jednocześnie coś więcej, ale też w ogóle zaczęliśmy współdzielić życie. To znaczy, że bardzo często, nie tylko przy filmie, ale też w czasie rozmowy z innymi, w czasie wykładu, na który poszliśmy, siadamy na wykładzie i zaczynamy scrollować. To sprawiło, że my zaczęliśmy mieć taki nawyk. Jest w tym pewna niewyrażana wprost presja, którą ja zauważam, taka presja produktywności, że my żyjemy w takim przekonaniu, że ciągle musimy załatwiać sprawy. To sprawia, że my przestajemy robić jedną rzecz naraz i że funkcjonujemy stale w takim multitaskingu. A właśnie myślałam, że to jest taka wielozadaniowość i dzięki temu, że mamy takie szybkie tutaj życie, to i my jesteśmy tacy szybcy, że tu serial, tu właśnie przelew. Coś za coś. To znaczy na pewno udaje nam się wiele rzeczy zrobić szybciej, tylko płacimy za to pewną cenę. I znowu to oczywiście zależy od jednostki, od tego, jak każdy z nas reaguje na życie w takim stałym, powiedziałabym, rozedrganiu, czyli w takim stałym robieniu kilku rzeczy naraz. My dla swojego dobrostanu powinniśmy każdego dnia mieć takie momenty, taki czas, kiedy robimy tylko jedną rzecz. Dlatego, że to jest bardzo uspokajające dla naszej głowy. Bo nasi przodkowie w taki sposób żyli. Jak szli rąbać drewno, to rąbali drewno. Najwyżej sobie tam myśleli o różnych rzeczach. Jak szli polować. Państwo, mam nadzieję, nie jesteście w tej grupie, co wierzycie, że żyliśmy za czasów dinozaurów. Więc jak szli nasi przodkowie polować, nie na dinozaury, tylko powiedzmy na jakąś zwierzynę, no to też byli skoncentrowani na tym. A to, co nam robi najlepiej dla naszych dusz, dla naszych serc, to jest po prostu to, co jest w nas najbardziej atawistyczne i pierwotne. Czyli to nas będzie uspokajało. Bycie z drugim człowiekiem, robienie jednej rzeczy naraz. O takie rzeczy w ciągu dnia powinniśmy zadbać. Dbajmy, przypomnę, Magdalena Bigaj, autorka książek o tym, jak sobie radzić z zaburzeniami higieny cyfrowej w każdy piątek wspólnie z Moniką Suszek na naszej antenie. Co będzie za tydzień? Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno wiem, że warto się włączyć. The Ting Tings do 7. Shut up and let me go. Hey!